Nie pamiętam, co się wczoraj działo, ty. Było jakieś Halloween, wlałem niemało w ryj. Świta już, a ja wyglądam jak ze świtu żywych trupów. Do rzeczy przyszedł czas łupów. Ty, ślugów nie mam, to dobrze znany temat jest. Jestem jak chora kura, nie mogę tego znieść. Wzrokiem po przechodniach szybko lecę i biorę jednego na celownik, ale sam obrywam rykoszetem. Ale o tym zaraz opowiem. Ty mówi, że nie ma ślugów, ale jest sklep za rogiem. Kupi i poczęstuje, myślę, no to ogień. Busa mam dopiero za kwadrans, no to w drogę. Nagle za skrzyżowania wyłania się zgraja i rzuca obelżywe zdania w stronę kompana, którego poznałem przed sekundą. Myślę, chuj w to, przyszedłem tu za ślugiem, nie za bój go. Krótko trwało to starcie, nie wiem o CB, ale każdy poszedł w swoją mankę. W końcu sklep, typ dał mi kilka fajek. Nie chciał już wracać na przystanek. Czy to podejrzane? Nie, no co ty wcale. Delektując się dymem wchodzę na skrzyżowanie. Słyszę z której strony i widzę to ta banda w składzie trochę powiększony. I wiesz co było potem? Pamiętam tylko pierwszy łokieć. A potem drzwi otwiera mi mama i pyta, kto cię tak urządził, jakby stała u progu wyremontowanego mieszkania, yo. A, młody Lech. Piwek. To wszystko przez tego petazia. W końcu mnie to od kiedyś zgubi. Dlatego od dzisiaj kupuję ślugi. Złe miejsce, ty zły czas. Ty jebać to wszystko przez tego petazia. W końcu mnie to od kiedyś zgubi. Dlatego od dzisiaj kupuję ślugi. Złe miejsce, ty zły czas. Ty jebać to wszystko przez tego petazia. W końcu mnie to od kiedyś zgubi. Dlatego od dzisiaj kupuję ślugi. Złe miejsce, ty zły czas. Jebać to wszystko przez tego petazia. W końcu mnie to od kiedyś zgubi. Dlatego od dzisiaj kupuję ślugi.